Her i studio i dag har vi fått besøk av en mann som påstår at han ekspert på kjæledyr. Velkommen hit, Fridtjof Varpe. Takk, takk. Varpe, de har jo skrevet i et brev til oss at de ekspert på disse kjæledyrene, og hvilke dyr det da de har tatt med dem hit til studio i dag? Tatt med? Jeg trodde dere skulle holde dyr, jeg har bare tatt med kjæle. Og? Hva slags kjæledyr det de tenker på da? Ja, vanlige kjæledyr, eller grytedyr om du vil, kastrolledyr. Ja, nå trodde vi at de mente sånn puddel og vanlige sånn. Ja, puddel, det jo en lekkebisken, det. Ja, dette blir jo litt makabert, Varpe. Ja, selvfølgelig, men det kan også bli frikassé. Varpe, kan vi ikke snakke om noen annen form for mat? Jo, jeg har ofte for eksempel sprengt torsk med gulrøtter. Ja. Ja, det ikke så lett, skal jeg si dem. Hvordan det? Nei, jeg pleier å sprenge den med dynamitt, men siden naboen klaget har jeg gått over til gulrøtter. Ja vel, kan du noe annet? Ja, jeg kan en gåte. Her kommer den. Lever i fløtesaus. Lever i fløtesaus. Svaret på denne gåten tytebær syltetøy og kan sendes til nærmeste politikammer.